RSO na 26 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę rusza pierwszy koncert festiwalu Lata z Radiem 2019. Od sierpnia nabór wniosków na dofinansowanie nawodnień zapowiada Ministerstwo Rolnictwa. W Ostrowi Mazowieckiej odsłonięto tablice przypominające o Polkach ratujących Żydów w okresie okupacji. Finał Lato z Radiem Festiwal 2019 w Zakopanem zaczyna się za godzinę. My łączymy się z Dorotą Piotrowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dorota jest w stolicy Tatr i opowie o tym, kto wystąpi na koncercie. Tak, w okolicy sceny na Dolnej Równi Krupowej powoli zaczynają gromadzić się ludzie, bo tu na początek o godzinie 17 odbędzie się koncert artysty lokalnego, czyli urodzonej i wychowanej na Podhalu wokalistki folkowo-jazzowej Hanki Rybki. Jak wszystkie koncerty zaczynamy tak naprawdę muzyką góralską, czystą, żeby podkreślić swoją tożsamość, a szczególnie jeszcze jakby jesteśmy w Zakopanem, no to trudno, żeby nie zacząć od muzyki góralskiej. Ale później przechodzimy w różne regiony Polski. Ja tylko przypomnę, że Hanka Rybka pierwszą płytę i to wydała z Polskim Radiem i otrzymała za nią w 2004 roku Fryderyka w kategorii etnofolk. A następnie na scenie pojawi się Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Ci młodzi muzycy zapowiadają, że w Zakopanem zaprezentują bardzo bogaty repertuar, od filmowego przez swingowy aż po piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Przygotowaliśmy bardzo energetyczny przede wszystkim na ten festiwal repertuar. Będzie się dużo działo. I chyba wszyscy mamy bardzo dużo do przekazania ludziom. W związku z tym energia, która jest w zespole, no, udziela się publiczności. Podczas 6-godzinnego koncertu zaśpiewają także Sławek Uniatowski i Krzysztof Zalewski, a na finał Kaja z ogromnym 11-osobowym zespołem. Z Zakopanego Dorota Piotrowska. Na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu zmarł 41-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Rzecznik dowództwa WOT, podpułkownik Marek Pietrzak, poinformował, że ratowników medycznych wezwano do żołnierza nad ranem. Wszystko wskazuje na to, że doszło do tego, że żołnierz zmarł z powodów naturalnych w nocy. Nie obudził się po prostu. Została wezwana karetka pogotowia. Były próby podejmowane reanimacji przez blisko godzinę, ale nie przyniosły one skutku. Na poligonie w Nowej Dębie szkolą się teraz oddziały 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. 41-letni starszy szeregowy służył w niej od 2016 roku, mieszkał w Rzeszowie. Rolnicy dostaną dodatkową pomoc od państwa w zmaganiach ze skutkami suszy. W końcu lata rolnicy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu nawodnień. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który uczestniczył w inauguracji targów Agrotech w Minikowie w województwie kujawsko-pomorskim, mówił, że zmienne warunki pogodowe to jeden z najważniejszych czynników, który utrudnia pracę rolników. Wprowadzamy rozwiązania, które pozwolą racjonalnie zarządzać wodą, a nie tylko martwić się o to, czy starczy pieniędzy na pomoc suszową, czy też nie. Te rozwiązania dotyczące małej retencji, nawodnień będziemy wprowadzali już w postaci pierwszych naborów na dofinansowanie od sierpnia tego roku. W inauguracji Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych Agrotech w Minikowie uczestniczył też prezydent Andrzej Duda. Pamiątkowe tablice poświęcone dwóm mieszkankom miasta ratującym Żydów w okresie niemieckiej okupacji odsłonięto w Ostrowi Mazowieckiej na północy Mazowsza. Bohaterstwo Jadwigi Długoborskiej oraz Lucyny Radziejewskiej upamiętniono na skwerze przy Szkole Podstawowej nr 1. Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer podkreślał, że obie kobiety zamordowane przez Niemców poświęciły swój los, by stawać w obronie poszkodowanych. Zawołujemy dzisiaj po imieniu konkretne osoby. Upamiętniamy te dwie kobiety, stanęły na wysokości zadania. Zachowały się tak, jak trzeba. I okazało się, że prosty czyn, pomoc drugiemu, stał się w bestialskich czasach okupacji niemieckiej bohaterstwem, heroizmem. Uroczystości w Ostrowi Mazowieckiej organizował Instytut Pileckiego w ramach projektu Zawołani po imieniu, którego celem jest poszukiwanie i upamiętnienie Polaków zamordowanych za pomoc Żydom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami noc bezchmurna, od 12 stopni na północnym wschodzie do 18 miejscami na zachodzie. Jutro też prawie bezchmurne niebo. Będzie gorąco, 28 stopni na północy, 34 w centrum i 36 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

John Travolta i Olivia Newton-John, niezapomniany, myślę, przebój z filmu, z musicalu Grease. Dziś trójkowo filmowo piosenki z filmów, które właśnie były pokazywane w ostatnim tygodniu, z filmów i z koncertów, które były z filmów, które były pokazywane w kinie Iskra w Augustowie podczas przeglądu Kino Granie. No właśnie nie tak często mam okazję obserwować działalność taką na co dzień dyskusyjnych klubów filmowych, a wiem, że jest interesująca. Jak tylko jest okazja, to oczywiście korzystam. Dyskusyjny klub filmowy Kinochłon z Augustowa to klub uhonorowany. Zdobył swego czasu Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej właśnie w swojej kategorii. Działa prężnie od wielu już lat, no i co roku, bo w tym roku po raz szósty organizuje przegląd filmów o tematyce muzycznej. O podsumowanie tego, co działo się przez ostatni tydzień w Augustowie, poprosiłem szefa dyskusyjnego klubu filmowego Bartka Świerkowskiego. Moja ocena może odbiegać od oceny osoby, która jako widz uczestniczy w kinograniu, ponieważ ja jestem troszeczkę jako organizator, czy to jeśli jest kinogranie, czy Trzask Gdynia, czy jak koncert chociażby. Jestem gdzieś w innym świecie, to już jest piąty bieg. Jesteśmy świeżo po kinograniu, ponieważ się ono dopiero co skończyło. Oprócz tego, że no, mieliśmy jedną przygodę, przerwa w dostawie energii, uniemożliwiła nam emisję filmu Heavy Trip. Będziemy go wznawiać w przyszły czwartek. No właśnie, od razu możemy zaprosić do kina Iskra w Augustowie i to będzie taki epilog tegorocznego kinogrania, tak? Tak, taki niezaplanowany epilog, ponieważ pierwsza sprawa było tak gorąco, powietrze stało, że no jakieś awarie. Już na początku przestał działać mikrofon, już później totalnie wszystko wyłączyło się w kinie. No a jak oceniam, no to kolejna taka refleksja, że filmy takie jak Narodziny Gwiazdy, Bohemian Rhapsody, pomimo tego, że one nie schodziły z afisza w momencie swojej premiery przez 2-3 tygodnie, były naprawdę wielkimi hitami, to i po miesiącu, po kilku miesiącach, gdy wznawiamy takie filmy, też przychodzą widzowie, żeby te filmy obejrzeć. Nie pierwszy raz, bo część osób ja widywałem już w kinie na tych filmach, jak byli po raz pierwszy, także oni byli już któryś raz na tym filmie, co też znaczy, że te filmy gdzieś będą funkcjonować i teraz i będą miały swoje drugie życie. Zastanawiałem się, jak wypadnie film, jak widzowie zareagują na film Lato i muszę się przyznać, że ja ten film widziałem wcześniej, więc miałem okazję być na sali, żeby poobserwować reakcje widzów. No uśmiechy, jakie towarzyszyły młodym ludziom, gdy piosenki, chociażby Psycho Killer w wykonaniu aktorów rosyjskich z tego filmu, no fajnie się na to patrzyły, na reakcje widzów, że są pozytywne. Można tutaj w tym przypadku mówić o chyba o musicalu, prawda, takim rockowym musicalu, więc to było fajne, jak takie, jakich miałem pozytywne reakcje. Koncert Lao Tse, pierwsze kinogranie zaczynaliśmy też z zespołem La Oche. Od tego czasu minęło 5 lat. Jeśli mówić o płytach, dwie płyty od momentu tamtego koncertu. Pełen amfiteatr, ludzie się świetnie bawili. Też widziałam na backstage'u, że chłopakom się fajnie grało. To było bardzo miłe. No tak, oceniam, myślę, że bardzo, bardzo fajne te kinogranie. Mamy już plan na kolejne, jakby coś zmienić i co wprowadzić innego. Także myślimy, że kolejna edycja kinogrania to już będzie inny pomysł. Jak się zrodziła ta idea, bo to w tym roku już kinogranie po raz 6, a przecież w Augustowie wiem, że w ogóle często bywają wokaliści, grupy muzyczne, koncertów to nie brakuje. Czy to znaczy, że Augustów to jest takie miasto, które szczególnie żyje muzyką, a może właśnie w szczególności muzyką rockową? Tak, to na pewno. Augustów żyje muzyką, nie tylko rockową. W Augustowie wielu miłośników muzyki jazzowej, muzyki poważnej. A druga sprawa, że no, tak się złożyło, że większość członków Rady Programowej... Dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon. Tak, to dodajmy. Dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon kocha muzykę. Dla nas muzyka jest bardzo ważna. Nie tylko w wydaniu kinogrania, ale jest dużo takich seansów i jest dużo wydarzeń, nie DKF-owskich, które my też promujemy, które też polecamy. Czy to koncerty niekoniecznie znanych grup. Chociażby nie tak dawno, parę miesięcy temu, koncert zespołu Flaszki i Szlugi czy Rał. To są składy takie hip-hopowe, więc też staramy się młodym ludziom dawać dawkę takiej muzyki, której oni słuchają i gdzie zawsze dlatego Kinochłona było blisko do muzyki, no i tak gdzieś to nam w duszy gra, w sercu gra i tak staramy się jakoś to wszystko łączyć. Myślę, że trzeba przypomnieć, skąd w ogóle nazwa Kinochłon. No tak, jak zakładaliśmy klub, przychodzi taki moment, że trzeba sobie powiedzieć, jak będziemy się nazywać, jaki będziemy mieć znak graficzny, jaki logotyp. No i było mnóstwo. No i pojawił się ten Kinochłon. To wymyślił nasz kolega, przyjaciel DKF-u, który jest z nami od początku, Radek Bućko. To było jedno ze spotkań. Każdy rzuca jakiś pomysł, jakąś nazwę, no i okej, wszystkie są zapisywane. No i nagle, pach, jest Kinochłon. To była taka nazwa, której nie trzeba zapisywać, że się nad nią zastanowimy, że zweryfikujemy ją, zestawimy ją z innymi pomysłami i pomyślimy, która lepsza, która gorsza. Pach, pojawiła się ta nazwa, już było wiadomo, że to jest Kinochłon. I nazwa, która się przyjęła, która funkcjonuje, którą gdzieś słyszę, jak rozmawiają ludzie, idziesz na Kinochłona, na film czy coś takiego, więc to jest fajne, że ona gdzieś żyje tutaj w świadomości lokalnych widzów i nie tylko. Dyskusyjnych klubów filmowych zawsze w Polsce było wiele, wciąż jest ich wiele, no ale nie wszystkie są tak mocno uhonorowane, że otrzymują Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Przypomnij, kiedy statuetkę otrzymał wasz DKF i czy to coś zmieniło? No tak, to zmieniło wiele. No to było piękne przeżycie. To było w 2015 roku. Nagrodę otrzymaliśmy za 2014, bo w ten sposób to się odbywa. Nie zapomnę nigdy tej chwili, tego napięcia, gdy były wyczytywane kluby nominowane. Ta ścisła chyba tam 4 bodajże. No i ten moment napięcia, gdy okazało się, że to właśnie my zdobyliśmy tę nagrodę. No bardzo fajnie. No nigdy nie zapomnę tych wszystkich pozytywnych opinii, gratulacji od znajomych, od przyjaciół, od widzów DKF-u, którzy się wszyscy ekscytowali, ponieważ ja już wiedziałem, że zdobyliśmy, a transmisja w telewizji była jakoś, to jest pół godziny różnicy, prawda? Więc oczywiście nikomu nic nie zdradzałem, zero SMS-ów, zero wiadomości. No i potem ktoś się jednak okazało, że to poszło w transmisję, no wszyscy byli przeszczęśliwi. Taka nagroda zobowiązuje, bo owszem, robiliśmy swoje, mając nadzieję, że to się widzom podoba, że budujemy swoją widownię i po takiej nagrodzie wiedzieliśmy, że ktoś nas docenił, więc to jeszcze większe takie wsparcie, chęć do działania, żeby jeszcze więcej robić fajnych rzeczy i trzeba, nie trzeba po prostu jakoś spoczywać na laurach, po prostu sobie siedzieć i patrzeć na tę statuatkę, jaka jest piękna, tylko po prostu robić swoje. To jest najważniejsze i tak staramy się, byliśmy też nominowani w tamtym roku. Cieszymy się, że nagrodę dostał zaprzyjaźniony z nami od wielu lat od początku DKF GAG z Białegostoku, który też jest partnerem, można powiedzieć, przez Filmowe Podlasie atakuje przez ten program, jest partnerem Kinogrania. Także oni zawsze pomagali, przyjaźnimy się i cieszyliśmy się, że to właśnie oni zdobyli tę nagrodę. Takie nagrody są potrzebne, ponieważ pokazują, że te wysiłki klubów filmowych ludzi, bo przypomnijmy, Nagrody PiS-u są w różnych kategoriach i wydarzenie, i plakat, i wydawnictwo, i audycja, program, więc one mobilizują ludzi do działania, żeby dalej robić swoje w tych takich lokalnych, mniejszych społecznościach. No i rozumiem, że jesteście cały czas zmobilizowani, bo wprawdzie Kinogranie tegoroczne już się zakończyło, ale dyskusyjny klub filmowy Kinochłon nie zwalnia również w te wakacje, bo już możesz zaprosić na najbliższe kolejne wydarzenia. Tak, nie zwalniamy. 8 lipca Zawsze chcieliśmy zaprosić Stanisława Tyma do Augustowa i wreszcie taka okazja się nadarzyła. Będziemy prezentować film Stanisława Barei, kultowy film. To widzowie wybrali ten film spośród trzech. No właśnie, jak to było? Padliśmy na pomysł, żeby to widzowie wybrali, który z filmów. Trzy propozycje, wszystkie w reżyserii Barei. Nie ma róży bez ognia, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, no i Miś. No i Miś zdeklasował dwa pozostałe tytuły. 8 lipca przyjedzie nasz gość Stanisław Tym i wspólnie będziemy oglądać ten film, więc czekam na to wydarzenie. I już teraz mogę zaprosić na kolejne wakacyjne wydarzenie 8 i 9 sierpnia. Na pewno odwiedzi nas, bo to już mam potwierdzone, Michał Oleszczyk i to będzie dwudniowe przygoda, spotkanie z filmem Woody'ego Allena, nazwijmy to Augustów Nowy Jork. Pokażemy na pewno któryś z klasyków, czy to będzie Manhattan, czy Annie Hall, to jeszcze zdążymy sobie ustalić, ale już teraz mogę na to wydarzenie zaprosić. Być może pojawią się jeszcze inni goście, na pewno po którymś z filmów będzie dyskusja o Nowym Jorku, o tym, jak go widzą ludzie, o tym, jakie jest naprawdę, o tym, jakie my mamy wyobrażenie, ludzie, którzy na przykład nigdy nie byli w tym wielkim, wspaniałym mieście. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja. Rozumiem, że przy tej okazji też zostanie wyświetlony ten najnowszy film Woody'ego Allena. No właśnie, to będzie przed premierą i tu będziemy czynić wszelkie starania, żeby tak się udało. Mamy nadzieję, że dystrybutor będzie przychylny, żebyśmy taki seans przedpremierowy mogli pokazać. Także mamy nadzieję, że to wydarzenie też przyciągnie widzów. No i na samym początku września odwiedzi nas Jacek Braciak, będzie gościem DKF-u. Też jeszcze wybieramy film lub filmy, bo nie zapomnijmy o tym, że ci wszyscy nasi wspaniali aktorzy nie grają tylko w tych dużych produkcjach, ale bardzo często i chętnie udzielają się w filmach krótkometrażowych, trzydziestkach, czy to ze studia Munka, czy to ze studia Andrzeja Wajdy. I takie filmy mieliśmy, chociażby pokazywaliśmy, czy to z Januszem Habiorem, czy jak gościem był Łukasz Simlat. I być może właśnie taki zestaw dwóch lub trzech filmów trzydziestek pokażemy, w których zagrał rolę Jacek Braciak. O kinograniu i dyskusyjnym klubie filmowym Kinochłan mówił jego szef Bartek Świerkowski. Oczywiście w DKF-ach najważniejsi są widzowie, szczególnie ci najbardziej zaangażowani i taki głos też dzisiaj w Trójkoło Filmowo jeszcze się pojawi. Dodam też, że dyskusyjny klub filmowy GAK z Białegostoku miał rzeczywiście na kinograniu swoją, no nawet myślę solidną reprezentację, bo przed każdym filmem muzycznym z ostatniego sezonu te filmy oczywiście myślę, że słuchacze Trójki już doskonale znają, bo pojawiały się w naszych kinach. Była też reprezentacja projektu Filmowe Podlasie Atakuje, czyli krótkie formy, krótkie filmy, a najczęściej były to po prostu teledyski. No a tym razem wspomnienie z Augustowa właśnie nie z kina, ale z amfiteatru i z koncertu. Bartek Świerkowski wspominał o wspaniałym koncercie Laocze. No i przywołajmy na moment tę grupę, bo amfiteatr nad jeziorem Necko był rzeczywiście tego wieczora wypełniony po brzegi. Laocze. Choć co jestem, choć tu jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, modna i chorza, reszta odcieni na dno chadza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę koloru miedzą. Odznaczeni orderem czy szyferem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Laocze, pozostańmy jeszcze przez chwilę w Trójko filmowo z dyskusyjnym klubem filmowym Kinochłon w Augustowie. No właśnie, mówiłem, że też spojrzymy na wydarzenia mające tam miejsce z perspektywy widza, bo oni są zawsze najważniejsi. Karolina Szeszko wprawdzie jest jeszcze uczennicą liceum, ale to myślę jedna z najbardziej aktywnych uczestniczek DKF-u. No i zaczęła bardzo wcześnie, bo już ponad 5 lat temu. Jak to było? To było tak, że moja pani z gimnazjum wiedziała, że lubię robić zdjęcia i powiedziała, spójrz Karolina na ten plakat, to był plakat z cząstki Podlasia i powiedziała, że pójdź tam, a ja poszłam tam z przyjaciółką i tak już zostałam. Cząstki Podlasia to jest taki film, który jako pierwszy chyba wśród tych projekcji DKF-owskich zrobił na tobie wielkie wrażenie, tak? To był też pierwszy, na który w ogóle poszłam. Zachwyciły mnie zdjęcia tam, muzyka i pokazał mi coś, czego nie wiedziałam o moim regionie. A to jest taki film właśnie, który opowiadał o Podlasiu z różnych perspektyw. I różnych obrzędów religijnych, które już zanikają. Pierwsze skojarzenie, jakie wywołuje dyskusyjny klub filmowy Kinochłon, to wywołuje jakieś od razu skojarzenia, emocje związane z tym już kilkuletnim bywaniem w kinie Iskra w Augustowie? Jak słyszę to, to myślę moje miejsce, bo czuję się tutaj bardzo dobrze i w zasadzie to odmieniło całe moje życie. To wynika z tej miłości do filmów, do kina w ogóle? Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że lubię filmy, po prostu poszłam w ciemno, bo lubię robić zdjęcia. Ale właśnie dzięki temu, że poszłam, zobaczyłam pierwszy film, zobaczyłam następny i to mnie zachwyciło, zobaczyłam, że to mi się podoba i to wpłynęło na to, że poznałam różnych ludzi z różnych środowisk i oni rozbudzili we mnie taką pasję do kultury, do poznawania różnych płaszczyzn. Kino to oczywiście obrazy. Mówisz, że od wielu już lat interesowałaś się fotografią, że robisz zdjęcia. Jaki rodzaj fotografii interesuje cię najbardziej? I jakie w związku z tym filmy też inspirują? To jest trudne pytanie, bo w zasadzie nie mam tak, że czytam o tym, czy uczę się tego, tylko po prostu znam jakieś tam podstawowe zasady i ja po prostu chodzę i robię zdjęcia. Robię zdjęcia tego, co mnie zachwyca i właśnie moi znajomi na przykład bardzo lubią moje zdjęcia, bo potrafię zobaczyć w czymś zwykłym coś niezwykłego, czego oni nigdy wcześniej nie zauważyli. Czy również takie niezwykłe rzeczy widzisz w filmach, które są proponowane w dyskusyjnym klubie filmowym? Tak, jak najbardziej. Jednym z takich filmów był The Square i wtedy było spotkanie z Tomaszem Adamskim, który jest naprawdę wspaniały, jest to jeden z moich ulubionych gości. Poruszyło mnie to, jaki ten film jest prawdziwy i po prostu utożsamiałam się z nim bardzo. Zazwyczaj DKF jest raz w miesiącu, może dwa, ale są takie okresy, że chodzi się codziennie do kina, tak jak teraz, więc jestem w tym tygodniu jestem codziennie w kinie. Ten tydzień to kino granie. Czy filmy muzyczne to też coś, co wzbudza twoje szczególne zainteresowanie? Tak, jak najbardziej. Właśnie muzyka w moim życiu jest bardzo ważna i tutaj są też pokazywane filmy z taką muzyką, której często nie słyszałam na przykład. Tak jak w środę był film Lato, gdzie była prezentowana rosyjska undergroundowa muzyka rockowa i wcześniej nigdy takiej nie słyszałam i ona mnie zachwyciła. Właśnie dzięki kinograniu, dzięki temu repertuarowi poznałam coś nowego. No ale też byli prezentowani tutaj oczywiście w filmach artyści światowego formatu. No i wiem, że niektóre z tych filmów miałaś ochotę obejrzeć po raz kolejny. Kolejny raz Bohemian Rhapsody, ponieważ wiadomo, muzyka Queen jest niesamowita po prostu. Bardzo mnie wzrusza swoją drogą właśnie. Jestem bardzo wrażliwa na takie rzeczy i oglądając ten film i słysząc te piosenki, zleciały mi po twarzy. I wróciłam też dla obsady, bo według mnie obsada była wspaniała. Właśnie z Ramiem Malkiem na czele, którego znałam już wcześniej z serialu Mr. Robot i chciałam bardzo, żeby go doceniono i został doceniony i jestem szczęśliwa z tego powodu. A drugi film z tych, które oglądałaś po raz kolejny przy okazji kinogrania? Narodziny Gwiazdy. Wzruszył mnie po prostu i nie spodziewałam się po Lady Gaga czegoś takiego, czyli tego, jaką jest dobrą aktorką, że wypadnie tak dobrze i jest piękna, utalentowana i to było po prostu dobre. A jaki to rodzaj kina lubisz najbardziej? Czy jakiś określony gatunek, czy jakaś tematyka cię szczególnie interesuje? Wydaje mi się, że najbardziej lubię kino skandynawskie, Barany, Islandzka opowieść, Gołąb przysiadł na gałęzi, Rozmyślał o istnieniu, W cieniu drzewa, The Square, i te filmy były czymś totalnie innym od tego, co zazwyczaj jest puszczane w kinie. Fakt, że w DKF-ie są puszczane i tak inne produkcje niż wszystkie, ale właśnie to kino skandynawskie jednak jakoś szczególnie do mnie trafia. Czyli zapewne byłabyś zainteresowana, żeby w kinochłonie pokazywać więcej kina ze Skandynawii, tak? Tak, jak najbardziej. No to może to dobra sugestia Karoliny Szeszko dla wszystkich, którzy programują to, co wydarza się w dyskusyjnym klubie filmowym Kinochłon, no i zresztą w każdym innym. Kino skandynawskie właściwie zawsze dobre. I kolejne wspomnienie muzyczne oczywiście z filmu Bohemian Rhapsody, grupa Queen. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. I'm Scenariusz Andrzej Żuławski, zdjęcia Andrzej Jaroszewicz, muzyka Andrzej Korzyński. Nic więc dziwnego, że po obejrzeniu Mowy Ptaków, bo to tytuł filmu, można byłoby pomyśleć, że ma się do czynienia z kolejnym filmem, najnowszym filmem Andrzeja Żuławskiego. To oczywiście niemożliwe, bo reżyser już nie żyje. Mowę Ptaków wyreżyserował syn Ksawery Żuławski i z nim za chwilę się już spotkamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Mam wrażenie, że Mowę Ptaków robiłeś w takiej ciszy, spokoju, z dala od mediów i właściwie nic w trakcie realizacji się o tym szczególnym projekcie nie mówiło. Tak było? Tak, tak było. To chyba wyszło dość spontanicznie. Przede wszystkim chyba wszyscy się skoncentrowali na tym, żeby ten niebywale wymagający, powiedziałbym tak, produkcyjnie też scenariusz zrealizować w tak małym budżecie, jaki dysponowaliśmy. Więc wydaje mi się, że nikt w tym czasie nie poświęcał swojej uwagi ani czasu na to, żeby wychodzić do świata z tym projektem. W ogóle o tym nie myślałem ja w tamtym czasie też, czyli o tym informowaniu ludzi, co robimy. Prawdopodobnie z tego względu, tak jak mówisz, że byłem bardzo tym przejęty i skoncentrowany na tym, co mam zrobić, tak? Bo to stąpanie było jednak po nieznajomym terenie i kruchym lodzie. Bardzo szczególny projekt, ta szczególność wynika z różnych powodów, w jakiej sytuacji, w jaki sposób rozpoczął się ten projekt dla ciebie. To będzie obrastało powoli w legendę. No w każdym razie taka jest prawda, że ojciec na kilka dni bądź kilkanaście dni przed śmiercią po prostu wszedł do pokoju i wręczył mi scenariusz. Nawet wtedy nie wiem, czy przeczytałem tytuł, ponieważ znowu byłem zupełnie zafrapowany inną sytuacją, czyli jego chorobą. I dał mi ten scenariusz, mówiąc, możesz go przeczytać albo wyrzucić. Jak wolisz, zrób z nim co chcesz. No i ponieważ on dość szybko chorował, że tak powiem, to jedyną rzeczą, co zrobiłem z tym scenariuszem, to wrzuciłem go na tylne siedzenie samochodu i myślę, że ten scenariusz ze 3 miesiące ze mną tam przejeździł i ja w ogóle o nim zapomniałem tak naprawdę. I przypomniał się z tematem Marcin Wierzchosławski, który jest producentem, który współpracował z moim ojcem, usilnie starając się przez kilka lat wyprodukować jeden z jego scenariuszy i zadzwonił, że słuchaj, bo ja tu mam po prostu przygotowany właściwie do realizacji scenariusz Mowy Ptaków. Może ty byś chciał go wyreżyserować? Więc zgodnie z ojcowską doktryną natychmiast powiedziałem nie, no bo ojciec mówił, że nie jest kluczem do wolności. Więc powiedziałem nie. I nie ma mowy, nic takiego nie będę robił. A co w tym momencie znaczyło to nie? Naprawdę nie chciałeś? Nie wierzę. Nie, w tamtym momencie naprawdę nie chciałem, bo myślałem przede wszystkim o tym, że to jest jakieś wskazywanie się na śmieszność. Że próba realizacji tekstu mojego ojca, który on chciał robić i tak dalej. Pamiętajmy, że jeszcze nie znałem tego tekstu. I powiedziałem nie, poczekaj, no ale mówię, ale wiesz co jest niesamowite, że on mi dał ten sam scenariusz, powiedziałem. No i tu żeśmy zamilkli, Marcin się zaśmiał, mówi, no widzisz, czyli jednak coś w tym jest. No mówię, dobra, daj mi chwilę, ja to przeczytam. No i jak to przeczytałem, to przede wszystkim, no muszę powiedzieć, że tam było 167, pamiętam, stron, gęsto zapisanych scen. Bardzo było ciężko to, w ogóle mi to zrozumieć, o co tam chodzi. Jakieś tysiące obrazów mi się pojawiały przed oczami i tym bardziej mówię, nie no, ja przecież temu nie podołam, temu czemuś po prostu. Myślę sobie, może jakiś hołd, bo tytuł, Mowa Ptaków, różne głosy, różny rodzaj emocji, emocjonalności, tak jak ptaszki mają to do siebie, tak? Że każdy nawija w innym stylu, w innym kolorycie i tak dalej, więc mówię, może to trzeba po prostu tak duży scenariusz rozdzielić na kilku reżyserów i zrobić taki eksperyment, w którym byśmy wszyscy się zmierzyli z tą twórczością, która nie tylko mnie inspirowała, ale inspiruje szereg innych twórców, także to nie jest hermetyczne filmy Andrzeja Żuławskiego tylko dla rodziny, że tak powiem, tylko no to przecież w skali w ogóle globalnej miały swoje znaczenie, więc pomyślałem, że może taki rodzaj eksperymentu będzie tutaj najbardziej trafny. Zaprosiłem do tego projektu w tamtym czasie Jacka Borcucha, Janka Komasę i Piotra Kielara. Totalnie im jestem wdzięczny do dzisiaj za całe to zaangażowanie i przygotowanie w ogóle tego filmu i też muszę powiedzieć, że dziś jak na to patrzę, to oni mnie do tej realizacji przygotowali tak naprawdę. Dzięki temu, że oni przeczytali scenariusz, mieli zupełnie inne spojrzenie na to. Też mnie trochę wyluzowali z tego, że nie muszę się poruszać tak bardzo posugerowanym w tekście rodzinie, tak? Bo tylko ja jestem w stanie rozczytać, kto jest kim w tym filmie, czy w tym scenariuszu według mojego ojca, ale nagle usłyszałem, że obcy, że tak powiem, ludzie interpretują to już po swojemu. I mówię, wow, to jest fajne, bo to jest odciążające to wszystko od dosłowności i prawdy. Film bez wątpienia frapujący. Na oficjalną premierę Mowy Ptaków Ksawerego Żuławskiego poczekamy jeszcze chwilę, bo ta premiera zaplanowana jest dopiero na 27 września, już po wakacjach, ale wcześniej

Właściwie całe lato, całe wakacje można spędzić na szlaku przeglądów i festiwali filmowych. W tym roku sezon rozpoczęło kinogranie w Augustowie, a już w kolejnym tygodniu warto skierować swoje kroki w kierunku Poznania. Tam Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator i o nim już za chwilę opowie nam dyrektor artystyczny Marcin Giżycki. Zaczyna się 5 lipca. Jak zwykle festiwal się odbywa mniej więcej w drugim tygodniu lipca. Ten rok nie jest wyjątkiem. I zaczniemy od gali, oczywiście otwarcia. To w piątek. A podczas gali będzie specjalne zdarzenie, a mianowicie projekt japońsko-polski. Wybitny animator japoński Sumito Sakakibare pokaże swoje filmy z muzyką na żywo. Oczywiście muzyka na żywo to już będzie nasza sprawa festiwalu, jak mu to przygotować. Czyli 12. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator, oczywiście w Poznaniu, od 5 do 11 lipca. Tak jest. Ponad w tym roku 300 filmów? No, w ogóle ja jestem zdumiony tym, że mimo tego, że nie mamy większego budżetu w tym roku niż zwykle, ten program jest tak nieprawdopodobnie rozbudowany, że w zasadzie żaden festiwal, łącznie nawet z niektórymi z tych największych, jak w Zagrzebiu, nie może się równać pod względem ilości filmów i zdarzeń. To jest rzeczywiście niemały wyczyn. W jakich obiektach festiwalowych szukać filmów animowanych w Poznaniu? Przede wszystkim Kino Muza, najstarsze kino w Polsce. Po remoncie w zeszłym roku nie mieliśmy kina Muza do dyspozycji, chociaż jest to nasze tradycyjne już kino naszego festiwalu, ale w tym roku po remoncie mamy zamiast jednej 3 sale kinowe plus miejsce na spotkania klubowe też. Także przede wszystkim Kino Muza, oprócz tego Zamek Poznański z 3 salami. A poza tym dodatkowe zdarzenia będą się odbywały na Uniwersytecie Artystycznym Poznańskim i w jeszcze kilku miejscach. To już wiemy z grubsza, dokąd się udać, tak. A jeśli chodzi o już wszelkiego rodzaju szczegóły programowe, to rozumiem, te znajdziemy na stronie internetowej? Tak, wszystko jest już na stronie. Przypomnijmy? Adres strony www.animator-festivalprzezv.com. Zapraszamy. Animator w tym roku, przypominam, od 5 do 11 lipca w Poznaniu. A więcej informacji o festiwalu za tydzień w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia już dzisiaj Ryszard Jaźmiński, a przed 17 jeszcze Whitney Houston, oczywiście z dokumentu zatytułowanego po prostu Whitney. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Oh, I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step. Stone by.